لګول شو دی رب ته صورت د مخ کې تر په ګڼو وجودا یو دا چې مخ صورت کې تخلی وا یعنی هغه خراب صفات چې دا غیر لرکولو دا غیر بیان شو چې شرکو په دې صورت کې تحلی وا یعنی مزین کولو خیستا کولو مطلب داره چې مخ کی طرح صورت کی اگر گنده صفات دن لرشو نو تراش ازان پا دی صفاتو من متصف کا چه خیستا شد دیو جنور فسیران مخ کی طورت کی تخلی و ازان خالی کولو ازان صفا کول ده غلط صفات شرکیاتو نا نو پا دی صورت کی تحلی و مزین کول خیستا کولو چه مخ کی طورت کی صفا شو قیره صفا شو وراش دې صورت کې کوم صفات دي دا فلان کراوه چې مزری شخصه شي دیو جوړ د سیران دوه موجه مکه تر کې رد شریف فعلیو او دې صورت کې اس بعد توحید بالادله صلاته په دریو کې باندې لاله باندې مسله توحید ثابت او دیو جوړ په سیران دریم ربط مکه صورت کې اتسا به نمبرات کې وي چې د مولد ورکرو بیا مې تبا کړی دي یو د منو تبا کړی مولد ورکړل دي صورت کې وای چې دی امت یا لم مال دولت ورکړل او تم چې سم نه تبا کوم به د دې وجه په تیر راوړل بلوا ځه مخې صورت کې آدم ور دعا ویا کې د مو کریم د قران کریم نه بیان کړه چې شکل به روان شي نو دې صورت کې آدم ور کو چار کې وای چې قیامت کې به دا شکل روان وي تر به هجو منارو او فيها کانحون دا شکر میروان کم اللہ وی جو قرآن شکر روانے دو حالتا بلگر شکر روانو دیو جنی راڑو اور پسی پینزم و جمخ کی طورت کی آدم و پانچ کی دے انسان دے فیدائش بیانو نلتا آدم و بارہ تیرہ کی پی زیاد تفسیر کئی لگو دیو جنی اور پسی رانو شپاگم و جا مخ کی طورت کی واو یا کی ہوئی چوا پا الخیر دے خیر کارنو کئی چی کامیاب شئی په بدی صورت کې اول کې د کامیابی لپاره تاسو کارونه بیانول چې د خیر او چې د کامیابی سبب دی وژنور تفسیران و موجه مخکې صورت کې اتمر 19 کې جهادان خصمانه دا دو جګړمار دو ډډلي جګړمار دي اختتو فی ربهم مدن د پای مثال نه پیش کړي د نوح علیہ السلام او دغه قوم عادیان ادهود اقسام د عادیان و غیره آتم ربط مخی صورت کے آتم دو سالویخ کے حدری سالویخ کے دا انبیاء دا تقذیب مختصران بیان شو دلتا دے تفسیر دیو اجنور فسیران امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے فیاد نمبر 12 و 13 باندے جن انسان تخلیقی بیان کرے مفصل بلدہ دشان نشتے دویم صورت ممتاز دے فیاد نمبر 50 باندے چې د بی بی مریم د عیسی علیه السلام د پیدایش هغه ځای ذکر کړ ذاتي قرار معین بل دا شان نشته بل امتیاز تر ممتاز ده 104 آیت نمبر 1 جته په وجوه موندار او غو فيها کار ګوندا شان فاز بل دای نشته سلورم امتیاز تر ممتاز ده په با په فواید د زیتون باندې آیت نمبر 20 21 کې پیندم امتیاز تر ممتاز ده پایت نمبر 71 باندې چې کا اهلیان د باطل فرصت تابیش علامه تباشي بدا د شر الفاظ نشته شپږم امتیاز تر ممتاز ده 108 باندې چې کی وای ایک صوفیا قرش سپو بل امتیاز تر ممتاز ده پاور کې پاو صاحب المؤمنین باندې بدا د شر نشته اتم امتیاز تر ممتاز ده پایت نمبر 38 باندې اچ کله بیرتی مړ شین تو اچ الحمدلله الا النجان من قوم زار بلدا د شانیشته نام امتیاز ضرورت ممتاز ده بدک ات دام شو مقصد د صورت اثبات د توحید بالادله الثلاثه دا الله واره ثابتې پدری ور قسمت دلالو عقلی نقلی و هی و روان مختصر خلاصه اول اتونو کې او صاحب المؤمنین بیان کی لیت ترغیب جگہ مومن ذات ہوئے اندان کی صفات راولا اب یاد مومنان و حکم دو دنیا و دا آخرت ذکر کی بیا حالت دے انسان ذکر کی بطور دلیل اقری هي سنة في دا وغرا دا دي حالتون بيان كي بيا آتا برتيز دا دلال نقليا شروع كي تخفيفات شروع كي قد أفلح المؤمنون يقرر كامياب دي مؤمنان الذين كامياب مؤمنان آكتان دي هم في صلاتهم خاشون في فقبل مندون كي يريدون كي دار لانا خاشون الذين سر اوصاب ددي اوصاب دي تو اوصاب موضحه د کامیاب مومنانو چې هغه دادي کامیاب پسری پدې دي یو دا صفت چې فی صلات مخاشون ابن جوزی معنا کې د المسیر کې د امام مجاهد نه د ابراهیم نخغینا رحمت د دې تابعین د دې معنا کوي چې انه سکون فی صلات ادا خاش خشوع چې په موس کې ډیر خود را خود نه دیر خود را خود نه او تنویر مقباس که دی ابن عباس را دیم تفتیر دی فا اگه که مانا کهی پا دیر بانی چی لار فا اون ایدیم فی صلات رفع دیم نکهی بموس که لاتون دیر چد کتبارا نکهی پا دیر دیگه اللہ دیم فی صلاتیم خاشوان کامیاب مومنان آقادا چی بخبر مدون که ریدون که دار لانا دیم والله دیم آقادا چی دهار باطل نامو خرم کری لب و هر کل امر باطل هر اغکار چه قرآن سنن خلافی اگه نامو خرمی پا اگه که شرکیاتون دی بیراتون دی اپا اگه که دمامیم دی دا تن تا کور دی نامو خرمی والله دی نمبر سیبر آکتانی هم ریز دا کاتفا ایلون چایی دا فاکای دا در کون کی دی لین زکات مانا اندره پاکی ورکړه زکه زکات خو مکه کې ونه نو دې لو غي معنا مو واغسته او قران کریم یو راغلی را شانته لکه تور ته هم سجده وکړي پار نمبر 24 آیت نمبر 6 وویل للمشرکین علاقت فرض مشرکانو الذين مشركان آكتان دي لا يطول ذكاة چنور كي فاقوال ذلو فاقين وقتداو چه مشركان آغا دي چه ذكاة نور كي چه ذكاة نور كي مشرك نده نا ذكاة بمعنى ذلو فاقوال دي ويلو المشركين وعلاقات فارد مشركانو آكتان لا يطول ذكاة چنور كي فاقوال ذلو فاقين خير الله ده بلين دارن در تمام والذین آکتان یوم دې زکات چې دې د پاکای د ډول کوم کې خپل پاکای په څه پاکای قران تکي قران کریم تکي دې له پاکای والذین آکتان هم له فروج ما چې د خپل عورتونو حافظ نه غبانی کوم کې صدر صفات الا علی ظالم مگر خپل وی بیان باندې یا آغا چې ما دې کار الا سنن دې د یل ویزه فاینم فتجنن دې ندی ملامت پاغي یعنی شاوت زاینو پی جن چې خپل خده ده یا ویزه ده وینم د خده په حکم کړه چې امیر تعالی درکې په میدان جهاد کې ناست خده بغیر نکاد امیر ده در کول د قائم مقام ده نکاد خام فمن ابتغى وراء ذلك چاچی اولټو سیوا د دې خذ او د بیز خدا کتان ملحدون هم دې دې د حد نه تیرې کوم کی پدې کې استمنا بالید عام فکراله پدې کې لواته تم راغې او پدې کې متعام رانه دغه متع نه خذ ده نو وین زره نه خذ ده نو وین زره نو دغه خلک ادا زیاته کې څو د متع کوي ولا ذک متاخذ ذک نه چاغه د وختي نکاره د اپتی یا د روزي یا دو نو خذ خو نشو کنه او وینم نه فمن تغور ذلك نا چا چ طلب وک سوا دین نور په بدل کی شاو تر نیو کړه یا دی واته تو کو یا استمنا په لید او یا متاو غیره یا زنا وکړه نو دا کته مول غادونه دیدی ده حد نه تیره کون کی والذین سپیزن سی بات آکتان دی کامیاب مومنان آکتان دی چای ده خبر امانتونو وعدیم او داشت پاگم ده خبر وعدو دیاز کون کی دی پورا کون کی دی امانت جمع رانا دسا امانت تی عالم نه دسا امانت دی اللہ ده کتاب ورکره ده بده خلق تا بیانی علم دسا امانت ده خلق فارا نو دې چې په پیسي په تو تر امانت کې بیا ته غواړم پیسي په پیسي باندې اخلي کنه مخکې تیر شو سورت آل عمران کې فذو ومن آل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤدي إليك ومنهم من ان تأمنوا ومنهم من ان تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما أرض فشتر كثير شو أنا ده كان مولاد صار لك أمانات كده بفضل بوكي د تا چې کوم امانت چې الله ورکړي دا عوامو ته بیان کړل الله کې دا غنو بیانې به پیسو اجته ته امانت کې دي بیان درکې بیا دا ولې دا بیان هم قال له تعالی نه فی الامین سبیل دا په وای دا په دې چې نشته په مونږ باندې په ما د امانو کې ته ګنا امیم چې څنګه ټکو ټیک دی وای نو امانت د پوره کړي کله خلکو امانت دي کله خدای امانت دي پوره کړي نه دا پیژندل سی وعدم ادوادو دین وعد الله ذکرنو عادت الله نو غسه وعد خد الله میسا کلذ اوت الكتاب لا تبینوا نول الناس ولا تكتمونه پورے نکړه نو کامیا مؤمن هغه چې کوم امانت الله ولې ورکړي چې خلق د بیان کی اواده کوم الله ترکړوا چې وا د قرآن بیانو هغه پورا کړه دا کامیا مؤمن دی دا بل اج پی سی پی کا چې بیان نه ونه کوي پی سی وګړه دا ناکام دی اکا کړي غلط بیا مؤمنو اکا کړي ټیک ونه ناکام مؤمن دی نو الله دې ماف کی مسوم وعده ار خپل وعده دی اس کوم کړي حدیث کرا دی الله ایمان لمن لا امانت له هغه سړي کی ایمان نشته چې دا غا امانت پوره کوي ولا دین لمن لا عهد له هغه دغه سړي دین نشته چې دغه وعده نه چې وعده پوره کوي د منافق صفات چې ذکر کوي نه غم دا ذکر کوي اذا او تمنا خانا کله چې ورته سامان کې خیانت وکړي د منافق صفات دا ذکر کوي وعده عهد اخلف کله چې وعده وکړي ماته دا منافق صفاتونه دي دا مؤمن صفات دا نه خان دا مؤمن دا دي دا شپک شو ولذینا دا صدفار بیانې لید ترغیب قضا تا مومن وای کنا مسلمان مجنه که دا بزان کراوالی وعده دکڑه امی قرآن بزده کم جو قرآن نده که تا کامیاب مومن نی باره تا ناکام مومن مولای وعده دکڑه بیانون بی جو نی بیانه تا کر کامیاب نی وعده راون والذین قد بل صفت وم آکتانی والا صلاحاتی وم فکر پر مدر بانی که بانی کون کری قرم بے صفت ذکر رو فرد صلاحات مفرد رو عدد صلاحات جمع رو ال تکی قرم بے صفت اپا موسک دن نا یو صفت تشارو چا خوشو دا عدد اکی دی جمعی موس دی نو پا جمع کنی که بانی که دن پر گوری چار چا پسی نکی مشرک دی بدتی دی اگه پسی نکی بود د خپل مو حفاظت کوي آیا ساتي کوم سړی چې د مو حفاظت نه کوي ارجه پد کوي د ټول کارونو به خرابي حدیث کرا دی حضرت عمر فاروق وايي چې ان اهم امور کو هندیا صلات ادمه پنځدانه ستاسو په ټول کې اهم کار دما پنځدانه موز دې من حفظ وحافظ علی حفظ دینو چا چې دین عبادت وکړو د دین کبانی وکړو خپل دین عبادت وکړو او من ضیعها چا چې مزایا کار چا پته وکړو فوالی ما سوا دیا هته دا کارو چې سوا دی مزه دی ډیر ځای کوم کرے تاسو ګورئ کم څړ چار چا بزوز کوي نو مامله سره وکړه نو دوکه به سره کوي کله چې شی واغسته دو نمبر یو سره کوي کله شی په خرڅ کو دو نمبر یو سره کوي اګه شراکت او ترګو دوه نمبر یو تر کوي پلار تر دوکه کوي مور تر کوي ملګری تر کوي استاد سره کوي منافق واجه اته کوم مؤمن وي او صحیح مؤمن وي اګه چا تر دوکه نه کوي او چې صحیح موضوع نه کوي دی موس کدا کمال صحیح موس چې کینو ان صلات تمام الفاشاء والمنکر یکن موز سړی منی کوي بیا نه ناروا کارونه چې په موز باندې تمن نه شوي د ناروا نه او د بهای نه من نشي رموز رموز نه ده کنه وې ګور څل لپکه یا په موس په مطلب نه پويږي چې سوای او یا هغه چا په کې چې بدعتي دي مشرک دي نو اولئک هم الوارثون دا کسان دي د غستون کې د جنت الذين کتان دي چې اخلي به دي جنت فردوس دی به دي کې همیشه نبی اسلام وايي کته د الله نه غواړي په جنت فردوس ته غواړي دا اوچت ان جنت ته فټولو کې دا حکم دنیاوی حکم اخروی بیان شدا او صفاتون والا اوس دلیل عقلی دی کرکای د فارغ ترغیب چې انسان ته ګر خار دغه نه پیدا نطفه نه کده غل صفات دا اوس صفات د ځان کرا نو اوس ګند ګند او کده غد راو ته ته انسان شي ولقد خلقنا الانسان فذكر پیدا کړم غا اصل د انساني ادم بابا من سلاته من تین ته چون شوی نه من تین یعنی نه چون شوی خاور نه اول ترابو بیا په ګبو اچو تین شو نو بیا یې واغ نو حما شو نو بیا یې پری خود سمودا نو بیا مسنون شو نو بیا د هغې سلاله ویسته سلاله دا د هغې هغه خلاصه را ویسته ان د هغې نه ادم بابا جوړ سلسال شو هغه له چې بې ګوت دا ټنګ به کو سلسال کر فخار پوه شو ثم جعلنا نطفه بیا وګرځو موږ نسل د انسان نطفه نطفه ساسکه د مور او پلار نطفه من نطفه د امشاج تر د هر کړه ګډ ور ساسکه د مور او پلار په قرار مکین په زاد او درو کو د مور پر رحم کې هر انسان زه ته بل بل ټول ټول موږ د غذا کې وخت تیر کړی او موږ ټول د نطفه د پیدا شو خانه که پیغمبرانی که اولیه را طول نطفه پیدا شید خوش چه دن که دقا مخی صفات را وست ده کامیاب ده او فاق ده اکه دقا ادا کل را ایش داره قرآن تکینی اکه دقا را نوست نطفه سخاوی و سخاو فاد شوید سمه خلقنا نطفه تا بیا جور که منگا نطفه علاقه تا نا جمشی وینا سلوی خلقه فخلقنا العلقه تا نجور که منگا جمشی وین موزه تا نا کرفنده سلوی خلقه فخلقنا موزه تا ازامنا نو جوړ کومنګ دا کرپانده اډوکه نو او ته دې تخوا ها سلو خربا نو سلو خربا د کې تخلیق وشي مخلقه او غیر مخلقه د مخ تیر شو مخ صورت کې ا تبر فانج کې اپو دا استر کې دا جوړ کې پکې بیا الله پاک روح واچي نو بیا ور تقدیر وکي کی تقدیر کې د عمر کې سلو خربا فزوز کړه تیا کړه زو چې لس کړه عدد رندو کو ډیر یا لګو الله ته معلومی د سور په فکر نه ا بیا دا عمل کیده به نیک عمل کوي که بد وکړي نو بیا دا انجام لري جنت ته به ګلو دا ته به دي نبی سم وايي جف القلم قلم او چوره د تدبیر قلم او چوره نه په کمی کې نه زیاته کې صحابي وايي چیرې تو الله انو چیر کله تدبیر کړی شي بیا مو په تدبیر پر اوسه ورته کوي بیا مونږ سره مو ځکه نبی ته مو ته کله نو میسر لما خلق له هر یو آسان کړی شي دغه کار کوم پیدا کړی شي مته چې تقدیر کړی کم دی غیبان مو ته په خپل رواني ته نشي ته په آرام نشي کړه تا تقدیر کوم دا لیک دی مخکې نه الله ته معلوم وي چې ته به داسې راځې کین ته به خامخا کې ثم جعلنا خلقا اخر بیا پیدا کوم دا په پیدایش بل باندې دنیا تراشی طفلا ثم نخرجكم طفلا مخکوي ما شو میسر نشي نه غوله بیا ورو لوی ګلوی ځان شي فتبارك الله نو خیر چند کده الله خیسته دو جوړون کو نات خالقین جمع د سو په ماده ثانی دا خالقین وګوره د مکه مشرکان د خالقین قائل نو چې خالقین دی دي خالق خالق چې کوم خالق چې د الله تی پت راځي معنا د بغیر د اسباب نو پیدا کول او کله چې مخلوقات سی پت راځي خالق تخلیق دغه ماده د الله د پیدا کړی مادي نو شی جوړ لارې جوړو دا یا موټر جوړو دا یا بل څه کور جوړ خالق وای تخلیق وکړه فتبارك الله نو برکتو جون کړي الله په دلیل عقلی باندې تفریح وکړه د نفی شرط په برکات اچو ګر برکات صرف الله چي وګوره نو تلی کې برکات چا واچو چې سړی کړی اختم خالقین خیسته جوړون کړي ثم انکم بیا کینان تاسو په د دې دنیاوی ژوند نه خام خام رایبا ان نه راوړې کوم راوړې یقینا ان دې یقینا تحقیق او کوم تاسو کوم کې خطاب چاته دی روبه مخاطب د دې الفاظ زوګ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې او اثر صاحب کرام دې الله بیا یقینا تاسو په دې خامخا بمری مری با د چې حیات النبی سمانه شو په نبی صاحب مرګ نه راغره حیات النبی ول د پوز کا سمانه ده دا انکو سمانه انکو بیا یقینا تاسو په دې دنیاوی ژوند نه خامخا بم لمې د لام د تاکید نه خامخا بمری دا مر به تر کمی پوری ثم انکم بیا کنا تا پر د قیامت تو بعد اون پروتوکول بشی بیا وجود دی د قیامت نه مخ کې ژوند نشته خانه اوس کدی مړو ته ژوند دی ول دا په اعتبار د روح باندې ویل دي روح یا په دین کې ژوند دی یا په سجین کې ها خو دور دا چې دی ژوند کې فرق دی د عام مسلمانانو ژوند او روح ژوند دی بس پر الته پروت دی ځکه او د شهداو روح چې کوم دی هغه له د شنو مرغانو چې سم ورکړ پای کې ګرځي حدیث کرا دی چې ګرځي راګرځي چې کله دم کوي دا چې ارش طرفه کې به دا غیره قندیلونه باغی کې دم کوي ار پیغمبرانو چې دی هغه له مثالی چې سم ورکړي دا کتن چې دنیا کې جسم خدا دنیا دا جسم چې دا ناسوتی وو عادت دی خار نه جوړو اول د جکم دی هغه د مشکو امبر نه دی بالکل دک شان جسم او د دې ته د دې تایس کم دا کړي کله چې نبی رسول الله بر را په دوی اسمان کې ادم بابا ولید اپ دوی اسمان کې بن پیغمبر ولید اپ دریم کې بل ولید دا شان په دویم کې یوسف علیه السلام دی غالبا په دریم کې عیسی علیه السلام او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام دا پشپاگم کی دغه ولید موسی علیہ السلام ابوم کی ابراہیم علیہ السلام دا سوکو د دې دا جسمونه و کړه روحونه کته چې جسمونه دا خو نټی کیږي دا ک نبی اسلام وړو به بس مکه په ما باندې شتي کیږي زبړو به راو د قبر نه د قیامت نه مخه وتل نشته نو بر اساس روح دی روح لاله بدن نور کړی شو خانه خپل بدن په قبرونو کې او ال تک چې کوم بدن اور کړی شي هغه بدن چې کوم نعمتونه اور کړل کیږي اندې بدن ته د هغه احساس کیږي لذت حاصل کیږي باقی دا ژوند دی نه دی خو دې نه نشي وره روح کنه اوته روح چې ودی نو بیا بدن نشو خدای ان ستر ور پر کول شي او نه لاس خو دول شي نه خپل خو دول شي دور دا چې د اولیاء او رابطه لګه مضبوطه وي دا بیا نور نو دا بدن بیا تقریبا برابر دا خوري کیږي نه ادام خلق رابطه ده بدن تا دور مضبوطه نیه که اکثر خواهری شی خوشه نصوم ما این نکن کم خلق چه ده حیات النبی قائل دی که نبی اسلام پر دنیا جوان هست جوان ده در این سمانه شو بیا یقینا تا فراز قیامت جوان دی کاله بشه در این سمانه شو وی قبر نه پرگه نه قبر نه پرگه کلولم ده لفت را کرده او دا لفظ جو دی کولم دی لکه صورت با قرکتا زوزو کنا آیت بر 260 کنی او کل دی مر علا قرکتینا و یا خواهتون علا و روشا قالا نو یادی اللہ بعد موت آن دا دارا که تیز دا بسن جو دی که اللہ نو فاما تولا و میات آمن نو مرکا اللہ دلہ سر کر سو ما باسا و بیا جو دی که باس با ماندن جو دی کول را دی دیر دا نو کرا دی دی سم ما بیا کنا تا فراد خامت جو دی کول بشی اور اس سورہ سور تکویر کے آتا بروں کے وَإِذَا نُفُوسُ زُوِجَتْ او کل چرونا بدن سر یو دائے کریشی اس روح جدا دے اب بدن جدا دے اس کے اوسری کے علم انعامت تھی علم انصافی علم مسلمانی فکی اپنے پویدے شی اچھ زالی بھی بدبخت ہے انا با دین سبر سبر سے جوڑے سمائنکم بیاکنا تاتو قرآن کریم دا تی کتاب دا سر ٹھیک کئی او کله کده او سړی خپل اراده ده ټیک کول وی ته مې نه کوم بیا کنه تا پر د قیامت ته به تاسو جون دی کوله به چې د قیامت نه مخې جون نشته درې قسمه جون ده یو دنیاوی ده یو اخروی ده یو بربخی ده دنیاوی جون دا کامل ده اخروی جون اکمل ده او درمیانی جون بربخی ده ناقص ده ولی دنیاوی جون کامل ده که بدن او روح یو ده ده ادا ده مور ده خیلی ده شروع شد چه سنور رو میاشه روح بکواه چه جوانده شد تر مرگ برده کامل جوانده او بردخی جوان اگر ناقص ده پا یه بار جوان ده ده پا یه دار مر ده بدن مر شوه ده که خخ شوه ده او رو جوان ده ده یه لیر گه سی جین که ده او کل چه قیامت شی نو پا دیگه با دار روخ بکی بیا واچو ده ده با اکمل جوان ده یه ده کامل نه زیاد کامل اکمل ده ولی پا دنیا که اچه تیری بدن نه تس ورکه نو بدن تا تکلیف رسی بدن خوک شی او دک خوبیدل چې کوم دی بل تبع بل واسطه روح ترسي روح ور نه خوري ور بدن خوري روح چې کوم دی هغه تکلیف رسي لیکن په قبر کې بیا بل شان شي په قبر کې جروح له تکلیف ور کول کیږي دی بدن ته بل تبع تکلیف رسي او په قیامت کې چې کوم ژوند شي روح به جدا ور خوري بدن به جدا ور خوري پوه شئ خبره هغه بالکل اکمل ژوند دی که اوسړي کې انصاف وي نو په دې خبره پوه دی شي اگر نه انصاف ای ظالمی او ځان ګورا کوي نور ګورا کوي واخه دا او دل دویم دلیل اخلي ولقد خلقنا فوقكم فتذكر پیدا کړی موږ په تاسو او چتونه واسبه ترایق وته وي دا طریقې د طریق لارې ته وي چونکی دیک دا فرښتو د خطو لارې دي د رضا را خو دي دولارې دي د روحونو د خطو لارې دي اسوانون ته په دې وجه سبا ترای و ما کنا الخلق غافرین ان یو مونږه د خپل مخلوق نه به خبره ما ته پته نه وي او ته چې جو وسیلی د وسیلی څه مطلب شو ستا مطلب دا چې الله به خبره ده ستا د حال نه بدبخت نه الله ستا د حال نه خبر ده وسیلو ته حاجت نشته وما من دابة في الأرض إلا على رزقها يعني مستقر ومصدع وانظر الله من السماء دوين دريم ترين أرى ربنا بارنا باران بي قدرين فاند آدم آده فاسكننا في الأرض نو ادرو دا داو با پزمكا كي استوغ دور كو صد سين پا شكل كي صد وار پا شكل كي او صد پزمكا كي جذب شين دو كوي پا شكل كي ادام اكتوبر پا شكل كي خلق روباتي بيا دا چاو كده دا الله وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ يَقْرَمَكَ فَبُوتُو دِي وَبُو بَانِ لَقَادِرُ قُدْرَتَنُ كُيُو تَخْوِيب دِي جِدْ وَبُو بَانَ وَوْ چِكَمْ قَرَي فَانْ شَعْنَا لَكُمْ بِي جَنَّاتِ سَبُرَمْ دِي انو فَانْ شَعْنَا فَيْدَاكَوْ مُتَعْلَفَ دِي وَبُو بَانِ بَاغُنَا دَ كَجُرُ او دا انگورو تعلیف دی که میوی نیدیره آدین خوراک کوئی وشجره تانا او اونا دا یا اونا تاوزو من تورسینا چراوزی من تورسینا در تور پڑا که دون که نا تم با تو بدونی چی زرونی گی بدونی ماد دیو دونی زرونی گی سرد تیرنا نا تیر بکی چاوا جو حسیب غیلی آکلی نا او فخ کرده تلکاری از فارد خوراک کون کو نزیتونو پانی غم چکنی دا نزیتون تیلو ما خوراک ده زیتون هر یو شی هغه فایده ناک نه خان خوراک هم دی مالی شوم دی د هرې بیمارۍ علاج هم دی اوس پېنم دلی وای نه لکم فی الانعام العبره یقین تاسو دفر په چرپایانو کې زاید عبرت دی سکوم په تابان دانه چې په خېټو دی کړي اتا ته په دې کې فایدې ډېرې دی تا ته خوراک کوئ او په دې سارو باندې او په کښتو باندې سارو رشي تاسو پنځه دلال ذکر شو عقلی اوس فیده دلال نقلیه ذکر کئی چې دا مطلب څنګه د عقل نه ثابت ده چې یو الله رحمت کوي یو الله لایق د عبادت ده دا رنګ دا مطلب د عقل نه ثابت ده وګوره پیغمبرانو وایي ولقد ارسلنا نوحا فذكر ايغله نوح السلام قوم ته ځنه وي او قوم ته معبود الله عبادت اجزا او کوي الا لمینا تم ير خدای ته الله نه کوي نشته تعالی من اله د ایس اجت ورکو کې یا ایسو کجت روا بید اللہ نا افلا تتخون ایوالنی ارگی دا اللہ نا نوی موتبر واکتا چی کپر کرو دا کم دا ما دا اللہ بشر مثل کم نی دی مگر بندستاد بل داغا انٹرنیشنل پتوار پیار پیغمبر دا شیران ویده خو امیده ننو ویر دا امیان دی دور اپنو پیگی جاہلان چی ویتش قرآن ورده خو امیده و جاہلان تفریده پویگه تا رو خواهی آقای تش قرآن داری تا علیم زن تایی چه قرآن داردی زدی اون صورت خلاصه وای چه کم تا تاسانی وادا معشوم آنه ده بزرطور قرآن خلاصه وای ده تا منز که کلاو که چه کم در کلاه ده با تفسیر که ده دا ساده قرآن مجید آتا زن تعلیم وای ده تا زن تخپل کلاو که پدی منز که وزای لسمی سپاری دو زمین کی بکلاو کا یو رکوع ہے پتہ پرشتہ عالمی اگا یا عجب دور دیدم عجب دور دیدم دری فاتح شاہی اکی لندو و پنجو ہماشو صفائی اللندو فنجو پتہ پوئی گنا دا تعلیمان ہوئی او کم تعلیمان دی اغیت دغوئی ایتا امیان ہوئی نوح علیہ السلام تا امی ہوئی او استاد پر امیدے کنا یرید ان یتفضل علیکم دوی مفتوان غواری چیز غروالی اتیر کی پتا زمانی دی ڈالا جوڑا روائی ڈالا دان نا جوڑی دعا وراوش ادرے مفتوان آپ کا تر خواہ خواہ دالا زمانگا اصلاح چی خام آگا دنگ اصلاح کولا لان دل ملائکتا خام خار آلگل میں فرق دا دا فرقتی پیان علماء دی فرقتی دی فرقتی دن علماء دیتا بے دیگو ویلی وکن دا مثلا ور فرقتی اچی کتا کتا گوری اکا تو ارتا کن دیگا نگی فرقتا نو دبا کردانا مثلا فرقتی کنا اوی دا خو بدمشان نیغ نیغوری سر جا تسینی رایستی دی دریم فتوی شی استاد ما ما تبنا بیا بیا بنا لاولین ندیر ندیر من دا مسلی په مشران زمون ما نو کې لول علما تیر شي دا خو چاند دي کړي دا ځان لګیا دي اوس پینا فتوا ان ویلا را جوړ بی جن نه دې مگر نو سړی په دلی وان تو لیو نه شویل خلق ذات را اوپر ټو دنیا دا نه مخالف کړه فتربتو انتظار کوي په دوانه تر وخته مړ به شي خلاص وشي قال نوح علیہ السلام ورب زما امداد کزما فزام دا چې در مو جن کرما نوح یو کرم دتا چې جوړه ک کیسه د په عبادت کې اذن په زنګ په کم باندې پس کلا چراغ زنګ ادم او جو شو تنور نو سوار ک په دې کې شکایت کې دار یو قسم نه دوا دوا هر یو نه مراد هغه فالتو زناور کو قرانی زناور لکه بیخ او سردا وا وا اوخه اوخه او چیله او چیله او گډ او گډا وغیرہ سپه او سپه کم چې کور کې پات کې چرګ او چرګ وغیرہ وا دکا اسوارک فلان الا مگر مسرو منا او سبک الخل چې تیرشه پاک باندې کوم د دیبو د دینا یو مشرک باندې سوره او ولا تخاطب دي ادر خاط حکومت په وردا کتان چې مشرکان دي یګرن دې غر کې دون کې خدو کو بیګ کرا ما در خاط دې فائدہ ثابت تا انت فذكر چې برابر شي ته پاکستان باندې او تو چې تا تر دې پاکستان کې نو او نور خلک ګوب شي فخر الحمدلله نو د خدای تو ټول دی بدونه خاص الله غزا د دې چې خلاص دې موږ د قوم ظالمان او ورب ما کوس کې موږ منظرن منظرن مبارک د میم د می په ځوابي او فتخې د ورو تر زما ویل کی فیختا او فتخه ویل کی زرتا او بوجه د میم چې می په د پیش ویل شي او د زی زبر ویل زیر ویل شي دا مصدر معنا انزال یې کو دي دن ی ان دل دی انزال مبارکان اچ پت خې د میم سره د فی نمیم زبر شي او کثرې د زی سره منزلن نو بیا معنا دا در په مکان زاید کو دي دو دوه معنی دي و قر رب او ور بل ما کوس کی ما کو دي دل د خیر مصدر معنا یا ضربنا او ورب ما کوس کے ما زاد کوزیدو د خیر تا اذ ما کوزیدو د خیر کہ الله دې خیر واجب او ته غره د کوزو کنا ان فی ذلک کنا پر بیان کے خام خا دلائل دی د الله دی والی اکن یوم غیب تیا کون کی اوس دو مواقع پرما چانه باندې قرن اخرین بیا راولی کرو منگا فتح دینا فتح دلاکا دینا بیا پیدا کرو منگا فتح دلاکا دنو ارسان دو قولنا پیڑای نوری نرالی کرو منگا فتح دینا پیغام بار دینا حود علیہ السلام غالبا نمینا راک دے ہوتا تخکاری انی عبداللہ فتح مطرح چی بارد کئی دا اللہ یرا تم ارخ دائی تو مینا اللہ نو کئی نیشتر تعالی دے تجد پر کون کے یا نیشتر تعالی ایسو کجد پر کون کے بیدا اللہ نا اولا آتا تکن ایوال نیرے گی دا اللہ نا وقال ملو وی مالدار او قوم دا نا کدا چې کفر کړو او تکذیب کړو په ملاقات د رست دی باندې ته دنیا لګیاو دنیا فرض مولیانو یا دنیا فرض وزیرانو ای وی و اطربنا فی الحیات الدنیا ام اسکل می په ژوند دنیا کې وی ما دا لا بشر مثلکم نه دې مگر مرد صاحب دا فتوا رومانه او زما دې خو امیر وي دا رومانه فتوا یا کول می ما تا کول مینو خوراک کیدا نه چې خوراک کوی تازه غینا او سکی دا دې تاسو سکی خوراک کیدې په مالی حضرت رسول یا کول طعام افواش دې خوراک کی او زما وي دې کسب کی دا څنګه عالم دې کسب کی اخبار عالم هو کسب نه کیږي بلته نه سي ولئن اطعتم بشرا او اطعتم من الديو باند چې ستاسو بشاندې کده امی خبره ومنله انکم اذا الله خاطر یقین تاسو په دا وخت تاوان ک امی ته قران ته کې نه ته نو ګور ثواب شي ښا او ته وای ایدکم ایری تاسو انکم تاسو چې کله چې مړ شي او شي تاسو خاورې او شي لوکي نو تاسو به راوتون کیږي هي هاته هي هاته لری واده ده رختیاونه لری واده ده هی ها تظر که اس بفیل ده خودی ده پا مانده خبر ده بودا صدقی بودا صدقی لری واده ده رختیاونه لری واده یه دیکو ده رختیاو شایبه هم نیشته ده اگه تا ترواده کنشی اینی الا حیاتونه دنیا نه ده مگر دون جوانده دنیا ده مرو و جوانده کی گو و ما نه دو بما بوسی ادم اگه دوباره جوانده کنگی مرده تی گف لگی ده دروغوی ان ولا رجلن نه دا مگر سړی دې ترار له کذبا جوړ کفال الله درو الله من کنه ورا ها جوړ کفال الله درو د دې چې وای یو لار مات کې مخدود سن شو دا دې ته روغې په الله درو جوړي اني ومنګا د دې تصدیقون کې منونه وې پیغمبر اسلام اورا په ما دا کړو ما فضل دا چې درو جن کړ قال وی الله اما قليل ان په ما د بارون بعد ما قليل پس در لگه زمانینا خام خواب بگردی دهی نا دیمی پشه مانا یا آن بخپلا مانا ما پا مانا در ما پا مانا زمان یعنی قالا ام با ام زمانین قلیلین آن یعنی بعد زمانین قلیلین پس در لگه زمانینا لگ وخنا و بگردی پشه مانا پتا بیو لگی فاغذت هم سیاتو نونی ولدی لچگی بل حقی حکم دا اللہ نگر دلمنگ دی غصان خطو خاشاک نوبا علاقات دی دفار دو کم ظالمانو درم واقع درم دل نکدی بیارا پیدا کرن پزدین فیڑای نوری ما تذبیمون امتین نیشی مخی کده یو ڈالا اجلا ننی دیق پلنا و نرسو کده شی بیارا ولی کرن پیغمبر تتران تتران اثر کده وطران دی خوا پتا کې مطلب شه ده تتر ادا د ارسلنا د ارسلنا د فایل د حال ده یعنی ارسلنا رسولنا متواترین بیا راوړل غوږه پیغمبران په داسې حال کې چې یو بل حضرات یو بمړ شه بل بل بمړ شه بل پراته پرواز کې سوزو پیغمبران لاره دي کلمہ جا او متن هر کا چرا بغه یو امت ته پیغمبر دا غي کذبو نه به درو جن ک یا به مړ ک نفات با نه بادم پر فذکر مګا باد په باد په سی پالا کت کې ایو پیغمبر نو ما باندې زبا کون وجال نام احادیث همې ګرول ای تاریخ د زمانه فوودل قوم لامنون علاقات فرنا کوم چی مان راوړي تش تاریخ کو راغلی افلان کې عادیان دا ته قوم او پر نسل ختم شوه عادیان او سمودیان د غټه په غټه باډای وی انجینرانو او دا په عمل کې او بادشاہ او افلان کې تش تاریخ دی نسل ختم شوه مطلب دا چې سوق د اخبارو خلاف کوي نسل به ختم تش تاریخ کې برای شي لکه ابو جهل دی راغلی تاریخ نسل نشته او با شی و راغله دی او سلورم دلیل نقلی تو مارتلنا موسی بیار آلیگم موسی لیتا مرود دو هارون اسلام پپلو دلالو او دلیل واضح فیروان تاو دلیل آغتا فتک برو ای زان قردو کنو او دی قوم عالین زان قردو کنو که نوی دی ایمانگا تصدیقو دو دو بندگانو پشان زمانگا حال داری جی قوم دی زمانگا دی غلامان او دو بای منگ دا امیو منو دی خود دی پلاران خود منگا مقتدیانو امن با ده خبر منو ده اغا فرعون دی فکت ده بو ما و ده درو جن کل ده دوارلا فکانو نوشو ده من المولکی ده لک شونا و لقد آتینا موتا الكتاب دلیل نقلی ده تورات نپا

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاك الله جزاك الله العظيم. مقصد سورة مومنون اثبات توحید بالعدلۃ الثلاثہ دا اللہ یوالی صاحب طور پر دری وڑا قسم دلائلو عقلی نقلی وحی. سورۃ کے اول دا مومنان وہ صاحب بیان شو دا حکم دا دنیا دا آخرت بیان شو بیا پینز دلائل عقلیہ بیان شو بیا اور پتی پینز دلائل نقلیہ دا پیغمبرانو بیان شو اور دے دا کہ دا بیانی چی دا انبیاء چی توحید بیانو مقابلی و سر قومن کولی دا کلکو دا ولی کلکو سچالو دو وجوه یو دا چی و سر دا اللہ کتابو او دویم دا چی خوراک پاکو او دوم چی و سر دا اللہ کتابی او خوراک پاکی دے بیشان فروان که یری گنا که دا اللہ کتاب و سخنی او خوراک پاکی اغم کلک ندے او که دا اللہ کتاب و سر خوراک پاک ندے تو خدای کتاب ہے لیکن تو بلنا خوراک کئی پا دین خوری اغم نشکتا کئی دے میں دیکھ ترغیب ور کئی علماء دی امت تا اتباع وارثان دی امت تا چی قطر پیغمبر وارث یہ نو تب ہم گورے دا اللہ کتاب بیانے او اثر با خوراک با پاک کے علم مسئلہ چیزی ورے کم از خوراک دیا خوادی ہوئی بیانے شکور مسئلہ یا ایوہ رسولون او وارثان دی پیغمبرانو فہد دی مذاب تے یا ایو هر ورسا و رسول ای یا اتباع و رسول ای تابدار ده پیغمبرانو ای وارسان ده پیغمبرانو کلو من طیبات خوری ده پاکونا دخ پلات گٹا خوری پاک ستا ویل سور بقر کتا دوستی دوست سار ہٹتی یا ایو الذین آمانو انفقو من طیبات ما کسب تم خوری ده پاک آونا تاسو گٹی ری پلاتونو کسب دلتو ای وارثان دو پیغمبرانو اے تابدار دو پیغمبرانو خورای دو پاکونا دو لاز گرد خورای وعملو صالحان عمل کوئی نہیں ہے کہ بیان کوئی اے کہ بخواندی انی بما تعملون علیم یقین دو پابان تا دو کوئی خبر مدارک لیک بجائے باندی جہاد ان دعو والخطاب لیسا لیسا علی الظاہر قال ظاهر ما هذا आवाज کوم دی یا رسول دا په ظاهر باندې لري لانم ارسلوا متفرقين في ازمات مختلفتين ځکه چې پیغمبران خو دې ته هو نه نو پیغمبران خو جدا د وختونو کې لګیلی شوی دی نو دې کو اشاره څه ده اشاره کې د دې امت علما او تعالی ځکه دې امت علما چې دي دا په شان ده بنی اسرائیل د انبیا او د موږ مخ په دی نبی اسلام ویلو یہ کانت بنی اسرائیل تسوسم الانبیاء کل مالک نبیون خلفہو نبیون غیرو و انما لا نبی بعدی ہاں پیغمبران زمان روز بل نبی نشتے ہاں زمان خلفہ بھی فیض کرنا بڑی رہی وہ کم چیز پیغمبران و خواب وارثان آئیتا خطاب دے ہاں پوش یا ایو رسولون او پیغمبران یعنی او ورسان پیغمبرانو ار علماء ورسول انبیاء کنا کلو من طیبات فرید پاکونا او عمل کوئی نیک عمل گور پاکو پسے کر چی پاک خورا کنی عمل نیشی کورے او بیان نیشی کورے سی اگو با دخل کلیاز کئی یہ روی پا دین جاید جاید جاید فرید اگر رسو کا اگی گرد باس آجاد تیشتے او اتا تو مولی سے تو چی پا پیسو امامتی کے او تا پا پیسو قرآن تا با حق ویلے شے یو اجی سے باگا با سود کئی تا لپیتر کئی تا ویلے شے سود ناروا دے یو سڑے با اگر رشوت اخلی او تا دا مخم پر رشوت اخلی او تا لپیتر کئی تا ویلے شے دا رشوت حرام دے یو اجی سے بایی او تا لپیتر کئی دا خدا بربند گروی بیسات رب گروی بادار کئی تا ویلے شے یو اجی سے با اگر با شر کئی او تا لپیتر کئی تا با دا اگر نوکر ای تا که امام کو نوکر در تکنا تا دا اگر نوکر ای تا مالک تا حق ویلے شے اگر پیسی خو یا جائز نا جائز رو تو کمولی سے خدا تا سور دلیل شوی چی تا تا خب پا جاشی حرام دا تیرات نشی کن نقصانی دیر دی امام ابوالبر رحمت اللہ علی دا اگر مسلک دیر مضبوط دا جوائی کلو طاعت دنیا اختا سو بیال مسلم فل ایسی جارو علی الحرام ار اگر طاعت چی اغیبان اللہ سواب رکے اللہ مکر کردے پا اغیبانی اغسطل ورکول دا ناروادی ناروادی ہوئی زګه دې کې نو دې کې نقصان هم دکړې چې حق نشوي دا سره کم ترې په پیسو چې نو کار وی دي چا د محلې نو کار وی هغه مالک ته څنګه اکو وی شي کنه کارته کوي نه وای را نه خسر دې ډیر تکړه دې کاغار ته کوي یو ورته نو او پیغمبران خري د پاکونه اند خپل لاس ګډه خري وا مالو سالانه مال کوي نیک اسعد ابن ما رضی اللہ عنہ حضرت نبی اسلام سر لاس ملاو کرو نبی اسلام سر لاس ملاو دا غل لاس و تکلکو نبی اسلام غلا سنی تا بیا لکھ سارا دا لاس و دیر تکلک دا سکے ویلی سار موزو کم تا برواخ لما اگر تور شما دا دکی ہوا ما ایو گیڑے جوٹا ما بیا خرطو ما پا بازار کی رزق گٹا ما نبی اسلام را غلا سر ملاو ادا خول کو ویدا لاس اللہ تا دیر فسند دی چه پدی لا تو من مزدوریو کی اب از دین خدمت که مفت دا اللہ تا دیر زیاد محبوب دی تر اتم سنه پوری دمو دا احناب و مسلک که چه یو سڑی سر عالم سر بداغ پیشنو لیک ان داغ فتوه چانه قاغتا چه عالم نوی دیو دا تو کو گوری او بکر جساس اغلوی عالم اغلوی مفتر چه دا جساس دا د چونی بٹای وی جون د چونی کار مې کو رنګ مې په چونا غټه ویل به خلق ته بیانو ادارنګ عبد الله مبارک رحمت الله له هغه خپل جون سلور درې سي کړو سلور مې اشرف تجارت کو هغه پی سي خېډ رو غټ دي او سلور مې اشرف بیا د خلق ته د الله دین بیانو اج کم به غټ دی په طالبان باندې خرو دي او سلور مې اشرف بیا جهاد کو جهاد کې به موږ غنیمت نه غستو جگہ دو پرنٹ کیا دو غنیمت وقت کو بیانو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ لوی خلقو دا خلق خلیل احمد رحمت اللہ علیہ لیوزل اگر لوی دا سیباوی استاد امام سیباوی استاد اگر لیوزل بادشاہ وزیر رولی چور شاہ توائی چاہ زمان بات دربار تیراشی دلتا با رضائم ورکم دلتا با دوڑایم دا سرکاری مطبخ دا خلی دا شاہی مطبخ نا دوڑای بیم دلتا نہیں اور دور دور پیسی مورکم اغوی خان چراغ بزور تو غور کین کور تلار او چا ډوډای رانا او چا ډوډای خلی کرا نه ټا کی ورک پته وی یور چې بچا ته چې خلی او چا ډوډای خړې شي او دین به هغه تر سپکې د بچا په دربار کې چې هغه چا ډوډای نشو خړې ادا ډیر اجس سړو لیکن د بچا دربار تلان شه ولی هغه دین فرش پرشی نو کولا دارنګ امام ابو نفر رحمت الله علیه اځه کړه د قاضي قضات په خدا پیش کا شوشه هغه نو کوم جیل ته واچو په جیل کې انتظار ورکړل لیکن هغه هغه نو کړو نه کړ بیا به زه حق نشم ویلې هدا امام بخاری ته بخارا حاکم ور سره راو دي کوم وزیر ور دي چې دا ما دی بچو تر د سبق خا دا ما کو مال کې هغه نه بچي بدل تر دیږي بیا ور سره راو دي چې ګورا خیر دی ٹھیک ہے دلتا میرا نہیں گدلتا بہت ہم یہ جدا کوٹا سیٹنگ کو ایک خالی میں ہو پائے کہ وہ سوپے وہ پکی دو کہتا کو شہزاد گان دکھانا دا عام خلق ضرور بند کیے نے امام بخاری نا دین کے دغدیش خصوصیت نور دی نور سر پزما کنه سی پخ پلو له حاکم راغې بادشاہ د بخارا او ته چې مکو غره د وینا ویزه په دې خراب کوم خراب به کنه نو وی شړ دو لا ته دوخ په کل نو وته ارد پات شو امام بخاری نن دا غنوم جو د زنده پات دی په دین غیرت کړو ځکه غلا له خوړه کنه د آرام او اثری اپا دین بانی چه اغره اغو بیاده اغو داغا در دمونه زیاد خراب خراب تیده دی بودر نایاد وی لیان اطلب دنیا بی تبلی و مزمارن احب ایلی من ان اطلبها بی دین دی چه پا دمو گردم پا دولکی دمی گردم آب آغی دو پیسی و گردم آخورم آغا ما تا خیل اگی دی چه پا دین و گردم بی آخورم باشه شیخ عبدالقادر جلانی غوائی وقد يبتها المرء ما خاتو خانوتا لمتجره وفتحت خانوتا بين الاساتين آر ترى دخبل تجارة دفاروائي دخبل مال گرتو الفاس دکان کولاوائي او تا تجارة دفار با پا دو جمعات که دوستان منس که مولات دکان کولاو کرده پیسی گرتے ابی آوائي سیرت دین که شاینن تتیدو بی دین نر بار جو کرده و پیسی پی گرتے ولی تفلحو اصحاب الشواهین او چاچی دین نه باز جوړ کړه چر کامیاب شي نه ټول مرز الله خوار دي نه نو ګوره کان سور رز الله خوار دي ماشومان ور فوټو کوي امیان ور فوټو کوي او سیاسيان بیګری خلک ور فوټو کوي ځان له ټوکو کو وجم د کو ګنداو د پیغمبر ور ته در بچا ټوک کړي کده لګ انصاف پکې دین فروشي نه کولا نو ولې به در ټوک کړي یا رسول یا رسول او اتباع پیغمبرانو خرید پاکیزاونا عمل کوئی نیک عمل نیک را کسب پسی سور سبا و گوری تاسو سور سبا کیو گوری علتا کیم دا شانت ری دود علیہ السلام تعالیٰ وی انی عمل سابقات جی جوڑاوا زری و قدر تی تر دی او اندازه کو پکړو و عمل صالح عمل کوي نیک دای ولې وي عمل صالح په زور باندې ګټه هغه خورا عمل صالح کار حرام چاره می خېږي کی هغه عمل صالح نشي کوله هغه نو خام خارا می توبنه کیږي انی بما تعملون خب علیم یګان د پابان تاسو کوی علیم په ذات ما وان هذه امتكم وتوعدا یګان دا د پیغمبرانو استادو دا استاد یو په زبان په حلال خوراک ابو بیان دا دغه بند کا شر اجمل هغه پریزن وینا هادی یکران دا ډل پیغمبرانو دا استاد یو په زبان په حلال خوراک ابو بیان کول باندې وانا ربکما از استاد رب ما فتقونی زمانه یری گئی فتقطعوا امرهم متسس کو دی خلق دین خبر په میز پر کې فتقطعوا هدف دې چې بیا په دین باندې پیسې نه دی غوښتي خوراک حلال کړي او په لاس یې ګټه کړي نو دا وروسته بیا دا دین ولې روان شو دا یې جواب فتقطعوا امرهم متسس کو خلقو دین خپل د انبیا او غدي د تباہ د خېټه لپاره اګوره دې تقطعوا کې اشاره ده اغه اتباع رسول ته چې دا د پیغمبر وارث وي اغه دین تباہ کړ چا پکې اجرت علی طاعت جوړ کا چا پکې وسیله جوړ کا چا پکې دین ټول تباہ ورا کړی خلکو دې دین فروشو فتقدوا امرهم متسس کو خلکو دې دا وارثان د پیغمبرانو امرهم دین خپل په مې خپل کې دوبره ټوټه ټوټه کولو هغ دین هر یو ډا پاغه باندې دې سړي خوشاله دي هر یو یې کار هم وکړه اما مدرسې جوړ زمای پینځه مدرسې ادري په کې د بناتو دي یو په کې بنینو دا او په دې وي ګټم ادا الله فضل دی وي کارخانی نیم دي در کم نه نوې ته خو چړی وي تا خو چړ وخت کارخانه کم نه جوړ شي پیجارو کم نه راځه خو دین فروشي دی وکړه کنه کسب دې کم نه کسب دې کم نه پسې دې وګټلې پلار نه ودانې پات شي نه دي جیدار شي نه زکات شي فذرهما نفرې دي په غمره دي په مستای دي کې په غفلت یا په غفلت دي کې غفلت دي کې حتا این تر وخت پورې اعتبون ایګومان کې د دین فروش انما نو ودوم به هغه چې موږ زیاتو دي په غی باندې مال نه مال او دامن نه نو ګومان کې دي چې نو تارو له فرخرات چې تیزی کوم دی له په فائدو کې استفهام د انکار نه بل لا جنون بلکې د کی شعور نشته د نه پویږي چې دا خو ته تبا کوم او د فرت علما او صفات ذکر کوي او پینځه ان الذين يكن اكثر من خشيتي من خشيت رم چي دي يري در په نه مش بي خون يري دن کی دیو الله نه ريغي ادا الله کتاب ياني والذين اكثر من بيتر بيمنون اي په اتون در خپل باندې ایمان راوي دوا اكثر من رب لا شركون چې د خپل رب سره صدارا نه جوړون کی دي رات کوي او دریشو والذين اتونا اكثر ني چې ور کوي آغا چه ور کئی پدا تیار که جڑون دا یری دون کی دی مال لگئی ور کئی دا یوتون دا دو مزر دا ایتان هم دے دا ایتان هم دے دیتیان هم دے دا ایتان ابو البکار اب کری رحمت اللہ لے وی وی دا دا ایتان والذی یوتون ما اتاو آکتانی چورکی آگا چورکی مال لگئی خو پدا دیار که یڑو نیری دون کی دی یا دا دی اتیان نرے آکتانی چرات لکئی آگا چرات لکئی خو پدا دیار که یڑو نیری دون کی دی چی انہو دی چی دی خپل رب توا فصلو کی دی پینم صفت مالم لگئی اد آخرت فارے لگئی دنیا لنا نو لائے کدا فی دو صفت انوالا علماء یو سارنو پر خیرت دی تیزی کے فائدو کی دی فائدے اکڑے دای دی هم دی له مخ کې کیدون کې دا په دوه وایره په دین باندې ته ګران آسان خو نه دی الله وی لانو کلیفو نفسانه امنګ تکلیف نور کې ایستو نفسه مگر مناسب تو انداغه امنګ څخه عمل نامی دی د دې یا ته په خلقه بیان وو کې په پوره پوره په قیامت کې ا دې سره به ذات نه شي کوله بلکې زړه نه دی په غفلت په غفلت کې دی من هاذا د دې عمل نامونه د لکار نه کې خیرت او د دې اعمال سیوا د دنیا لګیا دي هم لا عامل د دې غل عمل کوم کې یا د کتاب مراد قران امنګ تا قران دی یا د قبل حق چې بیان کوي په دای باندې پورا بیان وک چې حلال خړی او د الله دین خدمت کوي و هم لا یظلمون او دوی هم زیاته نشي کېده زیاته نه بلکې زړه دی پیغمبر دین په غفلت کې من هاذا دی کتاب نه دی کتاب دوخ نور کوي ولم اعمال دی له عملو سیوا د قران نه نور کتابونو کې لګیا دي هم لا عاملون دی د غیلا کوم کې حتی دا خزنا مترفی و لگیا بای دا کشان دی حتی که کل چونی تو منگا آقا مست دی بلا دای پا آداب سر ناتا پا دی بای بیا بھانکی دن کی جار دو گوی بھانکی دن دی اگر دو گوی بیا بیا با با با کئی او تا بیدشی لا تجر رو مبانکی گئی نورا دی یقین تا دو دو مند طرف نا لا تو تا دو سات امداد نشی که دی فرد جرم سو قد قانت آیاتی یقین او زم آیاتو نا تطلع لے گجر رسے وشی پتا دوانے وی تاسو ہم علاقاب کم پقپلو پندو بانے تن کسون پشات نگی دا علاقاب کم دا حال زمیر دا دا فائل تن کسون دا سے بشی وی تاسو ہم پشات نگی پدا سے حال کے چھ پقپلو پندو بان پشات لئی دا مستقبل دا محال لے پدا ځار کې چې ځان غټګړو کې په پیغمبر باندې په بیان کې د قران یا ځان غټګړو کې په قران باندې صابر المحال دې پدا ځار کې چې کیسه خان وې کسی مکوړې یا پدا ځار کې چې کیسه خان باندې پیغمبر اسلام ته تهجرون د محال دې او پدا ځار کې چې پر خودن کې قران لا د هجرنا یا د هجرنا چې واشي پدا ځار کې اچ کندل بام کول بدر بام وی پیغمبر تا او تو ماغه چته ټول به چې ځانم غټ غړي او کسی به سیم کوي او بدر دې مو یو پر تو پسه او بیا د واجر افادم نه دبر قول ا سوچ نه کړي د منکرین په قران کې په وینا د الله کې یا راغله دې ته هغه چې نه راغله مشران دې ډوبه نو تا الګ تا د کتاب راغله ستا مشران ته قران دا ستا مشران پیغمبر ده کنه صحابه دی نوی ده کم کتاب راغلو ده تا چه کم پا جمعات که بیانه ده کن ده تا چه مدرده که بیانه کم بس ده کن ستا مشران ده ده کتاب راغلو تا پا نور کن خطه ام یا قولونا آیا وای ده بیجینا پدلی وندو ده وای ده لیوانه ده نه نه نه بل جام راغ بلکې راغلی دی په قرآن باندې او زیات دی نه قرآن له بد ګڼو کې دا فتوا د قرآن د وجې ده ولا تب دی وایي دا قرآن ترې بل څه شروع کا ای دې په قرآن غیر یاده نو ولې تب الحق او چرته بیش آل حق ته دی د خواهشاتو چې قرآن ترې د بل کتاب شروع کړي د فلطې سماواتو نو خامخا تبا بشي اسمانه ځمکې شرکیات به دور ډیر شي بدعت که قرآن پرې خودش دور کتابونه شروع شي چې په دې دنیا کې هم فساد پیدا شي د الله عذاب به راشي او خلکو د قرآن بیانونکي دا ستاسو خیر خواه دي ګورې لکه موږ قدرت کې وي چې مجاهدین ستاسو خیر خواه دي که مجاهدین نه وي نو جوماتونه به مختبا شي هغې به خلک بل څه بل څه دا درته وایي که قرآن والا قرآن پرېښودل بیانات پرېږدي بل څه پې شروع شي نو اسمان ازمکه به تباه شي د الله عذاب به راشي آزو چی ټول به تباه شي بل اته نام به دې کړی ما بلکې راتل کړی موږ د پند دی باندې نو دی د پند خپل نه مخ اړوونکي و دا استاد فن کتاب د ظالم بچیا ام تطالوما آیا ته غواړې آیا ته غواړې نه ټیکس نو ورکول د رب ستا ډېر غورې ګوره په دین باندې اغستو ته ټیکس وي دا څوک دا ټیکسی مولا دی ادا الله اجر ته خراج وي خراج چې په خوشحاله سړی ورکوي خرج چې په بدله ورکوي مطلب دا تاله چې درکوي په بدله درکوي ټیکسی بل دا راځي چې ام تصلو اجرنا فهم من مغرب مسخلون سورة قلم کې 40 سورة تور 40 کې پوښې فخراج ربک همدل توي ام تاسو هم اجرنا فهم من مغرب مسخلون التوي هدي د دید د بوج د دران شي وی دي د توي ام تاسو نو خرجن د چ قران ته کی دي نو ته د ټیکس واړي نو نو ورک د رفتا دی روز د دې بس ور کړی دې به تاسو درکې لس روپے شل روپے سل روپے لاخ روپے لس لا کا شل کا د شل د الله غور ډیر ډیر زیات دی الله باندې فاند اعتماد وکا ډیر زیات برګونه ته ولي هرېږي اثر دې عزت پیدا کی دا هدا تعال په بدل درکې بدی شي وو خیر رازقینا ادا الله غور درته کور کوم کو نه دی وینه کړه ته دوم یې کړه تر بلې دی لره په تر عبد الله رنه قران ته دا وترګې ای قران اکه چې ایمان درې په اخرت باندې د لارې د الله نه لنا کیبون اوړي دن کی دی قران نه اوړي ور رحم نا اعتراض پیدا شو چې دا خدای پاک کړولې دي نو دایس ګنا ده نو جواب ور رحم نا اخر ته رحم کوم په دی باندې اذن کوم هغه چې په دی باندې ته تقریبا ختم قلب شیخ القرآن دا فیدا تب مانا کئی ختم قلب کمان تی ختم قلب لرکو دا قرآن پا بارا کی چکمو تا موحر اللہ ویلے نو بیام لالت جو نو خام خان نو دی با پسر کشن دی کی حیران پریشان یا دوی مانا شیخ چوئی او کچرا هم کم پا دی بانے علیر کم پا دی ناغا چی پا دی تکلیب دی یا رو من غریبانا نو من خود دکا بدی نخلی چی دا من غریبان و دی پنج پیر دی شیخ راگو مالدار خلق دی او زمون یادوی دای مالدار زمون کی دی یو دو دبی کی بلا شکر دی بکویت کی دلتا و یه سران دی سرس دی دای من سو کو من چی بدی نخلی سبا کن اللہوی کچر دا بیما غریبی تیلی رکا من ولی جو خامخا شورو بشی دی نو نو دی بدی پسر کشو که اوز خو بلا مالدار شی اوز بکو وزیران اساس دی اسی مخلی او بوری ولقد اخذنا واستغفر ابن قد اكثر امني ولد الى بلاد فذابون ترى فما سكنوا نود شرمندگی شرمندان شي خپل رفتا شرم نه دور مود دي پروشه کړ دي ساس چې شرمنده شو ته بیس و ما تضرعني اجدك الله تا حتى اذا فتحنا لهم بابا ذا عذاب شديد حتى كل شيء فرانستا من پدی باندې دروازه ذا عذاب سخت نا عذاب ذا یو پاگه کی مبلدون نام ویده کون کی او بیا دلال اقلیا و هو الذي دا اللہ ذات چه پیدا کرو ساد فر وگونا او سترگی او لونا پا وگونا بانی قرآن وارا پا ترگو قرآن وینا اپڑا کی سو چکا هنو قلیل ما تشکر دیر رکھ تا شکر ادا کئی په خصوص سره قران نه ګوري په غوونوري نه پړه کې سوچ نه کوي دا چې پته چا دې کړی ولقد داد جهنميان ولقد درنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها او فدا اکثر پیدا کړی مونږه د فار جانم په خپل علم کې ډیر د انسان جنات انسانان لهم قلوب لا يفقهون بها دا هیڅ نه دي چې سوچ دې په غیبان په قران کې ولم اعلن د سترګې چې لیدل نه کوي په غیبان په قران کې اده غوګونه نه چې اورېدل نه کوي په قران اولایک کل انعام دا کتان په شان چرپایانو دي نه نه پرمدل بلکې چرپایانو خو غویان نه زیات ګمراه اولایک هم الغافلون دا غافلین دلته وایي هو ولدی دا الله ذاته چې پیدا کړ تعالی غوګونه چې قران په اوري استرګې چې قران ته وګوري والافدا او درونه چې په قران کې به سوچ چکه قلیل ما شکر ډیر لک تا شکر دا کې ډیر لک خالق دي خان قلیلن کی مادد قلت دفع تنوین پی مزید تاکید ما مزید تاکید تشکر جمع دیر لگ پلکو کی لگ شکر استون کی دین نعمتون دیر لگ قرآن تاکی نکانا او بد دلیل او دا اللہ آزاد نے چی پیدا کردی تا تو پس مکہ کی او دی اللہ تا بواپس کردیش دی اللہ تا پورتا کولشی او بد دلیل او دا اللہ آزاد نے جو نکولا منو کول کئی او دی اللہ لہا اختلاف دش بیورش پا اروز بدلی را بدلی افلا تاکنو تاسکی اقل نیشت بیاد واجر بلکی وائی دا منکرین پشاند آچی ویل اڑو بانو ویل وغی چی ایزا میتنا ہے کلش امنا شمگا شمگا خور اڑو کو آمانگو ایک دوبارہ پورتا کیلون کی لقد وعدنا فتکتر وعدہ شیو دا منگ سرا نخد منگ سرا دن مشران ترا حادر دی من قبل و مخ کی ان حادر نیدہ بیان مگر کسی دا بخوانو دی اس بیا دلال اقلی اعترافی والی من الارد دا چاپ اختیار کرزم کوا سوچ پا دی کنی کچھ ریتا دو پویدون کی سای قول اللہ در چوائی بچ خاص دا اللہ دی اعترافی حکم و افلا تذکر اے والی فان ناغلی والی خیدر اٹھیکی بیانو قرآن فنوالا کنا قول دویم دل اقلی اعترافی و سوک دے مالک دا اسمانو نو مالک دا عرشلوی نظر چوائی بچ خاص دا اللہ دی نقول افلا تتقون و اي والنير قد الله انا ولد الله كتاب تنكين درم دليل اقلية ترافي و من بيدي ملكوت كل شيء سوق ده چه پلازا كده اختیارات داري وشي ده بچو ور کول ده مال ور کول ده عزت ور کول ده بیماره لر کول و هو جيرو او ده الله پناور كي مخلوقات لا ده مشکلات من او پنان جور کول په خلاف ده که سوق ما کسوق الله اني سوق بچ کول نشي کجره تا پویدون که دا سوک ده نسا قولن لله ذره چه وای بچه خواد دا اللہ دی عرص دا اللہ دی فانا قلوا فانا تو تارون نو کم داکه پتا جادو چا بیا لیوانه کڑی کم بختا که بل رامات که بل تسر کھتا که بل آتینا بالحق بل کرات تکری مگنی تا پا قرآن ترا او یقنن دی در روجن دی قرآن نمانی در روجن قرآن نمانی بیا زجر مشرکان تا ما تخذ اللہ من والدین نینی ولی اللہ سلوک نائب او ما کانا مومن الائن انشت دا اللہ ترا سوکا جتروا قوی بل سوکم نائب یا جتروا نیزان پتا وقت کی لذابا کلو الائن خام خاتل بو حریا و جتروا پا غبانی پیدا چی پیدا کردی و ولالا بادوم پریواز پوئی گئی تا سوکا نا ٹھیک دوا ولعلا بعضهم اقام خان زان غالب شو بادی دی په بعض باندې قبل اجترواوی وختي به الله تخت غستو قبل دوک دای به وختي به ځکه ار مناب ار یو نائب د مناب درجه سلی لکه مخکم تیر شو په صورت بنی اسرائیل کې تیر شو ارته ملو کچره الله تر نور وی اجتران ان لبتغو الى دل عرش سبیلا نو خام غادی بلار لطول و خان دل عرش تا اگر نبی وقتی عرش غسته وقتی به او کس کرو در دنیا خدا قرول ده تا تو وای کنن که دای نایبانی نازولی وزیرانی نو که وی فرس کن نو د دنیا قانون بار ته چا جاری شو اوس به الله نو ناس په تخت باندې وختي به کوس کړو نو چار کال الله په خپل تخت اوس هم ناس دی نو ثابت دی چې الله نائبان او ناد اول نشته ښه وما كان مؤمن الا انا انشته سردار لانا بلا جترو کوي پیدان پر اخي خام خاطر به هره الا باج پیدا کړو یو به اسمان ما پیدا کړی ختمم بل وز مکه ما جوړ کړی ختمم بل وز انسان ما پیدا کړی ختمم اول به د خوې ما پیدا کړی ختمم وختي به دنیا ته بشو خام خا غالب شو و بازی پا بازو بانه وقتی به خدای کس کرو دو بادشاه نا سبحان الله پاک ده الله ده جز نا ده آغا نش ده یور بیانه تا جو نایب ده نایب خدای جز سیبت ته عالم القیوی و شعر پوده پا بڑو پا خکار بانه نایب خدا آغا چای چا پرد پوی نی فتعال آم ماشر کن ردیو چد ده ده آنش ده سر سر آران جوڑه اس آداب مبلغ لان بیان اوشو نیمانی او دو پیاز آبرادی نو تا دا اللہ نسوار کو چالا که پدی عذاب را لیگن ماتنا بچکی و قر ربی او آوار بزمان اما توریانی کچر تخی ماتا آغا چی دیتر لوز کن که دما پا جوان پیاز آبرادی اللہ نو ربی وار بزمان ما مگر فی القوم الظالم و قوم ظالم هم که ماتی بچکی اللہ و این علا نورکا او یقین منگا علان پدی بان چو خوتا تا آغا چی وادی کو دی تر لقادر قدرت درن کیو ارگا چی عذاب رای بل عذاب چی عذاب را دی دی شرک دو جنا نو تسکو ایدفع بیلتی دفکاوا فا آغا کلمه بانی اختانو چی آخا کلمه نا توحید دی آت سیه شرک لر آت شرک دفکاوا توحید بیانو رد شرکاوا یا ادفا دفکاوا بلدی فاتر که چه کلی طریقه دا کلی طریقه دا قرآن طریقه دا چه اجز مخلوقات دا دفکاوا شرک لان دا اولیاء و عجزی بیانوا چه گور اولیاء دا مور پا خیطه که ما شو دا غو نوت پیوی بیا علاقه شو بیا مضوع شو بیا دنیا تیرا لطفلو اللہ لوی کردی اللہ بیا بوداغان کردی اللہ با دی بیماره لرکولی اللہ با چور کردی بیا اللہ بلا کردی پدی طریقه مانه چون اقبل عجز دی نام آلام بیمایتی فون من خبوی پاگا مانش دی بیانه او دره ما دابا چکل درس که و یا اللہ دمالی درس شیطان آران والی و قر ربی اعود بکا فناغان پتا درش ده دو وسوسو د شیطانانو نه شیطان راته وایي چې خیر دی منی نه لږه نرمه کړه مسله کنه ګوره خیر گزاره وکړه شیطان وایي گزاره وکړه ګوره ماحول پیدا کول کې او دا سخت مسلې وکړو کنه و اعوذ بک اپنا ون پتا ده ورما چې حاضر شي زما مجلس شیطان خدای زما ملګری ته بچ کړي دانی چې په دې کې چرته غلې و ناس یې وغې ته وسوسې چي الله مونږ ته بچ کړي شیطانانو حتی دا جاہد موت حتی کہ کر چراشی او تند دی من کریوتا علامات ور نو قال وی بده وربد ما ارجعونی دا فیل جمن را دی خواه جمن دا اسمی نو ارجعنی دا جمن را دا فار تکرار چی ارجعنی واپس کما دنیا تا واپس کما دنیا تا واپس کما دنیا تا واپس کما دنیا تا صلح لال یعمل صالحان خامخا چی عمل کم نیک عمل سشو دی وقتی سورت مکی نکم دوی مکی کنا نو عمل سو موزنو رو جینوی زکارنو حجنو عملم دی وقتی دکو دو قرآن بزدکم بل طبیقی من خامخا چی عمل کم نیک قرآن بزدکم پی ما پازگی ترکچی ما پریخیدی خپل بچی با ما قرآن تاکیونو کالا ایچارینا دروغوی اینا کلمتون یکن دا کلمه دا هو قالا شده ویم که دا غیره ویم دا دی اسی وی ولو رادو لعادو لیمانو وانو مخی صورتی آنام که درشو کنا چی کده وپاس دنیا تا آدم رس ستای ستای ستای کدی و پاتوم شی بیا د جو اندیکو دی بیا ما غرابی تو نه کړ کلا اچرینا انا کلمون یکنا دا خبره چې دی وایم کړی دی دی و می وره دی دا خبره کوي دی کین نه دا کدی جو اندې شی بیا دی دا کین بیا هغه بدعت شرک د قران خلاف کوي و می وره ایم اما کته دینه پردهم پردره الهامه باتون تر ورځ پورته کړو بوره برزخ

دی خبر کې اسم نشته صدا ټول په پردخ کې ملاويږي دی خبر کې نه عذاب شته نه نعمت شته هغه هم غلط کوي یو دی اهل سنت او جماعت چې هغه وای نه سزا ورکول کیږي روح ته په سجین کې نعمت ورکول کیږي روح ته په دین کې او دا بدن چې کوم نه په دې خبر کې پروت دی یا درې درې شه یا روح دی یا په ځنګل کې ما خوړل دي ځناور او په هوا کې دای په پوزدا په شت ګوته هوا کې غان ځراو دي یا په دریاب کې ډوب شوی دی ما نو خوړل دی نه پوزدي په شت ګوته په دریاب کې زری زری بېږي نو دکه بدن که سالم دی په قبر کې یا په وبو کې چورلی یا په هوا کې ګرځي نو الله پر قدرت درونه چې دغه ضرورت هغه تقریب ورته وي هغه ضرورت خوشحالي ده چې د الی نور ته وي لکه مثال دی وای دا ده سړی چې ودشي سړی چې ودشي انده د روح الله بوز شکرلا یا بازار ته بوز یا څنګه ته بوز نو بازار ته چې بوز په دوه باندې ته خوراک مټیای پیو خره یا پهلوا خره یا فاندو خره د چې راوښ شي انده په خلی کې خوندې خوګ بدن خو نه ترې او د بدن ته دغه بلته وراله د روح په درې باندې د لذت را نه خلی دا یا دې داتوي اچ ځنګل ته بوز د زیاد مریشیا مارشي اره دې منډي وای وای وای چرا پاتې داړې در دی کې خلون دې ډکی په یخ جمی کې زبادان خو دې د بغلبار کې په کمره کې دي ادمان خو دې راغې دې هړې در دی دا ولی ال تکلیف روح ته پلاو شو دې ا دې بدن ته څنګه اخسات راغې د کرنګ مثال دې برده هم دې خانه هپوشه و من ورایم برده هونه اخوا دینا فرده برده فرده تایی فرده دا چه دی دنیا دی دنیا نا پا برده کده او دا قیامت دا پا برده کده دا گا برده با بیا لرشی نو بیا با نیغ لرشی یا جنت یا دو دختا و می ورائم برده خونا اما خدا دینا فرده دا ترات برده کدو او تیز بعد قیامت فیدان مغفیر توریم پد کله چې بوګورې په شپې نه کې نه به پښتنه ده نه سپمه ده کې چې ته چا دی وي په دا ورځ کې ولا ته ځان نه به دی ته پوت کولی دی او بل نه چې ته چا دی ته خانې کوسوي په من ته قولات اغادیس کرا دی لا تاخرون بالانساب فی الاخره په اخرت کې وعده یې غفخر په بالانساب بیلی کما تخرون بها فی الدنیا لکه دوی جنل به ز خانما ادی سبته ما او د پلان کې ما او د مولات د سید ما دا ختم شي نبی اسلام وای من تعذ بی عزال جاهلیت فغذ بهن ابي ولا تکنو وای تو اتو چې په نظر باندې فخر کوي د جاهلیت غون کې اندر د مور خپل د میتیا او دان یاد کا او بیا کناتن ما ټیک مو ور ستاره پلار دا چې ساده مردا شم نبی اسلام کاندل او دوی کا فخر به انصاف نشته په په قیامت کې بیا دا پښتني چې د دوی د پلانا کړو پلانا واشه اج کوم نه چې په خپل خسنی څو به څه کاني خایز نه مور نه کته چې د نسبی ما ان چې په خپل به ایمان قران ته نه ناس عقیده دی غلطه نو کته صحیح دی څه فائدہ کته شمینو څه فائدہ او کته فاروقین څه فائدہ او کته امبل څه فائدہ اصل شی په دې دنیا کې دا نسبونه د لتعارف دي دا تر دې پہچان نه پاتې په دې کې دوی چتوال نه چې اوسړي دوی چاته ما ځکه ایس یو سړی دی چې ما جولا پیدا کا ایس یو سړی دی چې ما پختون پیدا کا ایس یو سړی دی چې ما خان کر پیدا کا اما مولا ارز یو الله پیدا کړ په خپل حکمت باندې خدا ته په الله باندې الزام لگے یعنی چتر ٹوکی کے یو انسان تھا اللہ کا پیدا کرے جھولا نو تو رو ٹوکی ہو لکے ہاں کتے پوچھت کم کی پیدا کرے نو فخر ماں کہو دیتا اللہ شکریہ ادا کرو دیکھا اوچت نصب یہ دی کی فائدی شتے دو اوچت نصب فائدی دنیا کی شتے نو کہ اللہ تر احسان کرے نو اللہ احسان منع کنا شکریہ ادا کرو خدا ہونا جدی بلتا سپک گورا سپک بنا گورا چاہتا کتے صحیح دی نو شکر پیدا کوه شکر غږ د پیغمبر په اولاد کې من خدا غونه تا ویل ول چې ما سید پیدا کا دی جولا ویل چې ما جولا پیدا کا والله جولا پیدا کړې تو تر ټوکی ور پس ولې کې هغه جولا به وي هغه دوره کارو وي ستا په لسو رو کارو کې امام غزالي خو جولا و کنه پوهشي لیکن الله پاک دا نسوره کار اخیستی فومن خفت موازینو هغه څوک چې فمن ثقلت موازینو هلته کې نسب نشته هلته کې د اعمالو خبرې دي فمن ثقلت موازینو هغه څوک چې درنې شوې تلې د اعمال د هغه که هر څوک که خان و که نواب و که جولا و که نایی و که چه اعمالی کرو توحید بیان کرو و رد شرک کرو و دا کرن دهی کامیاب دی آدو جس پکشوی ده ده من آم ده آدو جس پکشوی تلی ده اعمال آغا که خان و که نواب و که سید و که فاروقی و که بلسو کو فولای کل ازین ده آکتانی که تاوان که چلو پدرانو پا جانب بی همیشه او با پرتای مخونده اون ادهی بی پدی که بد شکلا او تبو ویل شي انو زماتون چې نو ته شي پتا زما دي وای تا په دې باندې تکذیب کوم تاسو نه من کنه قال وای دی رب بنا ورته غالب شو په موږ د بدبختی من ډیر بدبخت او خدا د بدبخت نه وای کنه بیا به موږ ډیر بدبخت او الله تا کتاب ته ناس وکنا قام ظالین او موږ کوم ګبران او ګبران نه وای ربنا ورزقنا وباتم ندی زانا فاستشر من کو اپس شو خلاف ستاد کتاب تا یا کرم و ظالمان او بیا لا اخسوفیا کور شی سکو پدی کی اما در خبر من کو سپی و تاوی تا کری په دنیا کې سکو کار کو غپل به اکبر تو پدی اکبر تو بدل الله دی کتاب خدمت کو دی په غپل دی بی د پنج ګران دی او دی اولیان منی او دی دان منی دی هغه منی نو د سکو کار کو الله په دې کور شی سکو اخسا د سپی کورګر دوی کورشی سپو په دې جهنم کې اما تر خبره مې کوئی ولی انو کان فریق من بعدی یقین وای او ډاله د باندې ګاندو مانا چې وی به ورته ګام نام کی مارا سب کتابانه الله موږ شل دیرش کاله غفلت کې دیر به الله موږ اوس مانو قران فغفر لنا بخنو کې موږ ته الله موږ چې کوم د قران نه غفلت کړل له شل کاله الله موږ ته معاف کړي ورحمنا رحم کوم رحم کله ما موږ باندې من په پویا کې الله وانت خیر راحمین ایا رحم کو موږ چې موږ دې خدمت تر مرګ کو او ته غره در هم کوم کو فتقتم فغرینا نو باندې ول تا ته له پټو کو باندې تابې تشکران وي تشکران وي اول دیو دان ته دی وای حتا انت کوم ذکر حتا کې شیر کتا نه پری خود تا نه دی ټوکو زما کیتا چا چا پروس پر ټوک کړی الله د قران د محرمه کړی چا چوش دا امی ویل یو الکتا هغه تړی الله د قران د محرمه کړی ده خانه چې ته عالم ته څنګه امی وای وکنتم منهم تتاکون وای تا د نه خندیدون کی ما بدر به د نن راي په تاب راځ د کلک شو یقینا دای هم دای دی کامیاب او وای الله سره وخم تر رو په دنیا کې په دې شپیر د کلو نه وای دی مونږ وخت تر کو یو رل یا ته ته درو دی فتل عادین ته پوس کو شپیر کون کړه قال وای الله الا بثم تاسو وخت نو تر په دنیا کې ما غر آو لګو د شپې ته کلو اخی لګو د برزخ مقابله کې د اخرت مقابله کې دی لګو ولو انکم کنتم تعلمون کاش کتا ته پوی دی که پوی دی نو خبر کنه خو پوی دی نه کنه اغلق جوان دی خیستا کو ظالم بچیا او دا دیر دی خرابه و نپوید کن غویه بی بیاده جن افا حاطب و تومن آی گمان کوی تا تو انما خلق نا کم چه بیشه که پیدا کرده من تا تو آب آسان بید امرو نهی نا پتا من دا اللہ سا اوامر نوائی ندی لگو وانکو ایلی نا تا لا تر جون اتا تو من تو اپس نشی ستا سا خیال لی دوباری با دیر پیدا نکم ها فتعال الله ملک الحق نو ډیر بچت الله واقدار پر اختیار آپس نه کړ الله لا اله الا هو نشته بلا چې تر مگر دا الله دې رب العرش کریم مالک دې عرش لو عرش عزت مند نه فی شرف دعا په تفریق ای بوش ا دې تر دې نه نه فی شرف لرم کوي تصرف کوم کوي عبادت کوم کوي یو ذکر کوي ټول په قیاس کوي او مې دوه مال دغه څوک چې بدر احمد کوي عالم غیب هم مني مشکل کو شای هم مني عبادت هم کوي او مې دوه مال لا اله الا اخر اسو چا اسو چې او مې څوک چې رحمت کوي سردار الله مزګر لا برهان له وی چې دلیل په بی په بلند راغ باندې خدای کوم دی ویني چې بابا رحمت کا فإنما خطابو یقین حساب کتاب د عند ربی د رب سره الله تاسو ته چې ما کله ویل چې تو چې یار رسول الله مدد یا علی مدد ما کوم دا ویل یا غوث الله مدد ما کوم دا ویل علی مدد انه شاندار لا بلون کافرون نکامی ویل کافر سر کې ویل قد ابرار مؤمنون د مؤمنانو صفات وو دغه کامیاب دي دا ته نه کامیاب میږي منکرین د قران وقل رب او امر بزم اغفر بخنو کی مات الله متماف کی اور رحم کو بمانے مقوم قران کو کی وانت الرحیمین اتے قرض رحم کو گنا یو